ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งให้เราตั้งสติเอาไว้เลยได้ยินเสียงที่เป็นการประกาศธรรมะนี่ให้เป็นเหมือนช้างหรือม้าที่เขาได้ยินเสียงควานช้างหรือควานม้าที่จะสั่งให้ทำการอันใดทำทันทีเหมือนกันเราได้ยินเสียงที่เป็นเสียงประกาศของธรรมะให้เงียบสวดลงสดับโอ้ว่ามันจะให้เกิดปัญญาอย่างไรให้มีจิตตั้งมั่นอย่างไรให้มีการประพฤติปฏิบัติเป็นไปได้อย่างไรการเงียบสวดลงสดับนั่นคือฟังธรรมะจะทำให้จิตใจเรานั้นตั้งสติขึ้นได้ช่วงเวลาประมาณ15นาทีจากนี้ตั้งหวังให้จิตของเราตั้งอยู่ในกายนี้ซะไม่ให้ออกนอกกรอบขอบของผิวหนังของเราอย่าให้จิตมันเล่นไปในเรื่องคนนั้นคนนี้คนโน้นด้วยอย่าให้มันเล่นไปในอดีตอนาคตด้วยอย่าให้มันเล่นไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยอย่าให้มันเล่นไปที่นั่นที่นี่แต่ให้มันเล่นอยู่ในกายของเราก้อนนี้กายของเราก้อนนี้ตั้งแต่พื้นเท้าจนถึงศีรษะมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเกิดขึ้นมาก็อาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดมีส่วนประกอบก็มาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นสิ่งที่ทำให้มีทุกข์ก็ได้มีสุขก็ได้ที่ว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยหมายถึงเวทนานะแต่ถ้าเราตั้งจิตตั้งสติก็เราดูให้ดีว่ากายของเราเนี่ยที่ปรุงแต่งกันมาด้วยระบบของกรรมแล้วเป็นธาตุสี่อาศัยมาให้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงได้สุขบ้างทุกบ้างตามแต่ที่เสียงหรือภาพนั้นเกิดเป็นผัสสะอันเป็นที่ตั้งให้ความน่าพอใจหรือไม่พอใจอย่างไรอย่างไรสุขเวทนาที่เกิดขึ้นจากภาพหรือเสียงทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากกลิ่นหรือรสเป็นเวทนาที่อาศัยกายนี้แล้วเกิดขึ้นก็จะว่ากายของเราที่เราตั้งสติพิจารณาดูอยู่เนี่ยไม่ให้จิตของเรามันออกนอกกรอบขอบของผิวหนังของเราเนี่ยกายของเรานี้มันไม่เที่ยงนะอาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเป็นมาจากธาตุทั้งสี่ก็แล้วเวทนาที่อาศัยกายอันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วนี้เวทนานั้นมันจะเที่ยงมาแต่ที่ไหนเล่าคิดสิคิดสิใครกรวนสิใครกรวนคิดเลยนึกเลยตริตรึกไตรตรองอย่าอยู่นิ่งพิจารณาโยนิโสโดยแยบคายว่าถ้าเวทนาที่มันอาศัยสิ่งไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเกิดขึ้นได้แล้วนี้เวทนานั้นมันจะเที่ยงเวทนานั้นมันจะเป็นอัตตาเวทนานั้นมันจะนำความสุขมาให้ได้อย่างไรถ้ามันเกิดขึ้นในกายที่มันเป็นทุกข์ได้เวทนานั้นจะนำความสุขมาให้ได้อย่างไรคิดนะใครกลัวนะเพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่าสุขเวทนาเนี่ยต้องเห็นด้วยความเป็นทุกข์ทุกขเวทนาเนี่ยต้องเห็นด้วยความเป็นทุกข์อะทุกขมสุขเวทนาก็ต้องเห็นโดยความเป็นทุกข์เหมือนกันสุขเวทนาก็ต้องเห็นโดยความเป็นอนัตตาทุกขเวทนาอะทุกขมสุขเวทนาก็ต้องเห็นโดยความเป็นอนัตตาเพราะมันอาศัยกายของเราเนี่ยเกิดขึ้นกายของเรานี้มีทุกข์มากมีโทษมากมีโทษยังไงท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าให้เห็นโทษไปในกายนี้สุขมีไหม ก็มีอยู่ให้เกิดเป็นสุขเวทนาได้ก็บางครั้งบางคราวอากาศเย็นสบายอาหารอร่อยก็เป็นสุขเวทนาอากาศร้อนหน่อยฝนตกหน่อยอาหารมีแมลงสาบปนมาก็เป็นทุกขเวทนามีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นไอ้ความที่มันสุขด้วยไอ้ความที่มันทุกข์ด้วยนี่แหละทุกฝั่งมันจึงมีโทษของมันในกายนี้อยู่แล้วกายที่เราบอกว่าก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมใช่ไหมล่ะไม่เห็นต่างกันกับแม่น้ำท้องฟ้าแผ่นดินหรือว่าเปลวไฟมันเหมือนกันเพราะว่าปฏิกิริยากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชีวเคมีหรือแม้สูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์ของความเป็นไปในธาตุสี่เหล่านั้นมันก็เหมือนกับความเป็นไปในกายของเราแต่พอไม่รู้ยังไงมันมาอยู่รวมกันเป็นกายของเราเกิดขึ้นเนี่ยเชื้อโรคอะไรต่างๆนี่มันทำงานดีจริงๆเช่นว่าแบคทีเรียเงี้ยทุกฟังมันก็อยู่ตามพื้นดินมันก็อยู่ตามใบไม้อยู่ตามอากาศอย่างเงี้ยมันไม่ได้เห็นจะมีปัญหากับพื้นดินท้องฟ้าอากาศน้ำอะไรพวกนั้นเลยเฮ้ยแต่พอมันเข้าไปในกายของเราเนี่ยนะเชื้อโรคแบคทีเรียปรสิตไวรัสพวกไมโครบอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้มันเป็นอาพาธขึ้นมาทันทีเอาอยู่ภายนอกก็ดินเหมือนกันก็น้ำเหมือนกันเอ๊ะทำไมมันไม่เกิดเป็นอาพาธเข้าไปในกายของเราเนี่ยมันเป็นอาพาธขึ้นทันทีกายของเรานี้มีทุกข์มากมีโทษมากมีอาพาธต่างๆเกิดขึ้นท่านเรียกว่าเป็นของรังโรคเป็นรังของโรคเชื้อโรคอะไรที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นมาในช่วง50หรือ100ปีหรือ1000ปีเนี่ยเขาก็จะต้องเอากายของเราเป็นหลักเชื้อโรคนี่นะยาที่บริษัทยาเขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็มาใส่ในกายใส่ในแผลใส่ในปากใส่สักช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพราะว่าโรคนี่มันอยู่ในกายของเราก็ไม่ได้ไปใส่ที่ต้นไม้ไม่ได้ไปโปรยอยู่ในอากาศแต่ว่าเพื่อจุดประสงค์ให้มันเข้ามาในกายของเราดังนั้นที่เชื้อโรคอะไรพวกนี้มันมีอยู่ตามธรรมชาติอยู่ในอากาศของมันแต่พอมันเข้ามาในกายปุ๊บมันกลายเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาอย่างมากกล่าวคือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายเดี๋ยวเฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายนะที่เป็นอายตนะนะที่จะรับรู้เสียงรูปกลิ่นรสสัมผัสต่างๆจุดไหนที่เป็นช่องทางจุดนั้นเกิดโรคได้หมดยังมีที่อวัยวะต่างๆโรคที่ศีรษะรังแคในตัวฝังก็เป็นโรคอย่างหนึ่งผมร่วงจะว่าก็ว่าก็เป็นโรคอย่างหนึ่งแล้วยิ่งในสมองเนี่ยโอ้มีโรคเกิดขึ้นได้มากมายอย่างโรคที่หูโรคที่ปากโรคที่ฟันโรคไอโรคหืดเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับหลอดลมไข้หวัดนี่เกี่ยวกับอุณหภูมิความร้อนความเย็นมันไม่เท่ากันไข้มีพิษร้อนไข้เสื่องซึมนี่เป็นลักษณะของไข้เส้นมันจะตึงมันจะมึนไปหมดเลยยังมีโรคกระเพาะโรคลมสลบลงแดงมันอยากมันกระหายจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรื้อรังโรคฝีคนที่เคยเป็นฝีเนี่ยโดนนิดนึงเนี่ยมันแสบมันเจ็บหนองก็ไหลมากเกินประมาณเพราะมีการอักเสบของเชื้อโรคไปตามระบบต่อมน้ำเหลืองยังมีโรคผิวหนังนี่ก็เป็นโรคกลากในปอดนี่ก็เป็นโรคหมองคร่อเป็นลักษณะของถุงลมโป่งพองลมบ้าหมูนี่ก็เกี่ยวกับระบบประสาทโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านคุดทราชโรคละอองโรคโลหิตโรคดีซ่านก็เกี่ยวกับตับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโรคเบาหวานโรคเริมโรคผุพองรีสีดวงทวารอาการป่วยที่มีเกี่ยวกับพวกน้ำดีเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารเป็นเหตุอาการป่วยที่มีเสมหะนี้เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อาการป่วยที่มีธาตุลมเป็นเหตุไข้สันนิบาตไข้เพราะฤดูแปรปรวนบางทีอากาศหนาวก็เป็นปวดข้ออากาศร้อนก็เป็นปวดตับยังมีไข้เพราะบริหารกายไม่สม่ำเสมอไข้เพราะออกกำลังเกินใช้แรงเกินบางทีก็เป็นไข้ไข้เป็นบางทีก็เพราะวิบากแห่งกรรมไปแกล้งสัตว์รังแกสัตว์มากชาตินี้มันก็เลยกลายเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะยังมีความไม่สบายเพราะความหนาวหนาวไปก็ไม่สบายร้อนไปก็ไม่สบายหิวไปก็ไม่ได้กระหายก็ไม่ดีเอาแค่ปวดทายหนักทายเบาเนี่ยก็เป็นความอาพาธในกายของเราทุกฝังกายของเรานี้มีทุกข์มากมีโทษมากมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอยู่เกิดขึ้นมากมายเอาดูง่ายๆความหนาวความร้อนอย่างเงี้ยเอาอากาศมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วบางทีอากาศก็เย็นดินมันก็ไม่เห็นจะบ่นอะไรน้ำก็ไม่เห็นจะว่าอะไรต่ำกว่าซุ้ยมันก็กลายเป็นของแข็งไปมากกว่าซุ้ยมันก็เป็นของเหลวมามันก็เป็นไปตามของมันอยู่งั้นทุกเวลาแต่พอมันมาปรุงแต่งกันในลักษณะแบบที่ให้เกิดเป็นอายตนะเป็นกายของเราขึ้นมาปึ้งตึ้มเนี่ยเอ้มันดันแค่หนาวไปก็ไม่ได้ร้อนไปก็ไม่ดีอุณหภูมิภายในต้อง37ภายนอกต้อง25ต้องเท่านี้เป๊ะๆอากาศเกี่ยวกับเรื่องของออกซิเจนก็ต้องเท่านี้เป๊ะๆ เพิ่มมากขึ้นก็ไม่ได้น้อยลงกว่านี้ก็ไม่ได้ไอ้ความที่มันปรุงแต่งกันออกมาเป็นลักษณะของกายของเราเนี่ยอันนี้คือลักษณะเรื่องของกรรมที่มีการปรุงแต่งชงกันมาแล้วให้เกิดเป็นอินทรีย์คือสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาที่มันจะเหมาะสมลงรับกันเป็นกายของเราคนนี้เขาก็เรียกว่าถ้าเป็นลูกของนายนี้นางนี้เขาก็สมมติชื่อให้ว่าชื่อนี้นามสกุลนี้แต่ปรุงแต่งออกมาเป็นสิ่งที่มีชีวิตตามลักษณะที่เป็นลูกของคนนั้นแล้วก็คนโน้นเขาก็ตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเป็นเด็กชายนี้เด็กชายโน้นนามสกุลนั้นนั้นนั้นนั้นขึ้นมาสมมติเรียกตามการปรุงแต่งที่อาศัยเหตุปัจจัยกันมาเป็นแบบนี้ถ้าองค์กำเนิดเป็นแบบนี้ก็เรียกผู้หญิงถ้าเป็นแบบนั้นก็เรียกผู้ชายแต่เรื่องนี้ผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวเขาก็เลือกกันเอาเองท่านผู้ฟังเด็กอายุพอเริ่ม 6-7 ขวบแล้วก็เลือกเพศเอาเองว่ามันจะเป็นเพศหญิงหรือจะเป็นเพศชายโตขึ้นมาหน่อยก็ไปเฉาะไปเติมตามแต่ที่จะต้องการเป็นเรื่องที่อยู่ในกายกรณีทั้งหมดมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความเป็นของที่ต้องอาศัยสิ่งอื่นพึ่งสิ่งอื่นไม่ใช่ตัวของมันเองแต่ต้องอาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นได้ไม่ใช่อัตตาตัวตนของมันนั้นเราเรียกว่าเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยมีโทษมากด้วยเป็นของรังโรคด้วยอาพาธความเจ็บไข้ต่างๆอยู่ในนี้หมดโอ้เห็นตามความเป็นจริงในกายของเรานี้นะอย่าให้จิตออกนอกกรอบของผิวหนังตั้งเสถียรไว้ในกายใครครวญจากพื้นเท้าจนถึงปลายผมจากปลายผมใครครวญมาจนถึงพื้นเท้าเข้าไปจากภายนอกผิวหนังเข้ามาจนถึงแกนกลางติดเยื่อในกระดูกนี่อย่าให้จิตเราออกนอกกรอบของกายของเราตั้งเสถียรไว้อย่างนี้รักษาจิตของเรานี้ให้มันได้ดีไปในตลอดทั้งวันในที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการทุกวันทุกฝั่งที่มาพบกันก็จะมีความแตกต่างหลากหลายในเนื้อหาอย่างในวันนี้ที่เป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำหัวข้อธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยชำแนกแจกแจง ีการยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างไว้ในเนื้อหาที่คุยกับพราหมณ์คนนั้นบ้างภิกษุรูปนี้บ้างกษัตริย์องค์นั้นบ้างเนี่ยนำมาทำการอธิบายทำความเข้าใจกันซึ่งในการที่เราจะมาเข้าใจหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งให้มันไม่เป็นพิษภัยไม่เป็นอันตรายเนี่ยก็ต้องมีจิตที่มีความนอบน้อมมีศรัทธามีความมั่นใจในการที่จะฟังในการที่จะทำความเข้าใจในช่วงใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาพบกันในทุกวันพุธก็จึงจะมีการพานั่งสมาธิกันสักประมาณ15นาทีในช่วงต้นของรายการหลังจากนั้นก็จะนำหมดหัวข้อธรรมะต่างๆนี่แหละมาพูดคุยกันหัวข้อที่ต้องการจะพูดถึงในวันนี้ท่านฟังคือการที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นในกายของเราร่างกายของเราเนี่ยท่านฟังที่เราเคยฟังเทศฟังธรรมกันมาอยู่ตลอดเลยนะว่าเนี่ยเหมือนธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเอาก็มันเป็นธาตุสี่จริงๆน้ำอาหารอากาศที่เรากินดื่มสูดเข้าไปมันก็ปนกันอยู่ในกายของเราใช่ไหมปรุงแต่งออกมาอย่างที่เรานั่งสมาธิทำความเข้าใจพิจารณามานี่แหละดังชื่อเรียกชื่อว่าเด็กชายนั้นนางสาวนี้มีความไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเนี่ยพูดเนี่ยก็เข้าใจอยู่ในความที่มันเป็นตัวบทนี่แหละนะทำสมาธิจิตสงบดีก็เข้าใจอยู่ในความที่เห็นตามความเป็นจริงแต่ถ้าเรามาแยกดูกันอีกทีนี่มันก็ยังมีความต่างกันอยู่นะที่บอกว่าเหมือนกันเหมือนกันยังมันก็ยังต่างกันอยู่อะเหมือนกับธาตุสี่เอาของเหลวก็เลือดก็น้ำเหลืองแต่มันก็ยังมีความต่างกันกับน้ำในทะเลสาบน้ำในทะเลแม่น้ำพวกนี้หรือแม้แต่บอกว่าดินที่เป็นของเข้นแข็งของกระดูกหัวใจตับพังผืดม้ามปอดพวกนี้เอาก็แข็งเหมือนกันอยู่แต่มันก็มีความแตกต่างกันกับความที่เป็นธาตุดินในภูเขาต้นไม้หรือแม้แต่ดินหินปูนทรายพวกนี้มันก็ไม่เหมือนกายของเราเป๊ะมันมีความต่างกันความแตกต่างกันตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่ว่ามีลักษณะการปรุงแต่งขึ้นมาวันนี้จะมาอธิบายทำความเข้าใจในจุดนี้เรากลับมาที่ตัวแม่บทก่อนท่านผู้ฟังเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้กับนาพรามนี่แหละถามถึงเรื่องของอินทรีย์ในที่นี้หมายถึงอินทรีย์คือชีวิตอินทรีย์นั่นหมายถึงสารอินทรีย์คือสิ่งที่มีชีวิตก็ได้สิ่งที่มีชีวิตนั้นหมายถึงการที่รับรู้ได้นะนี่คือสำคัญนะตาเรารับรู้แสงได้เสียงรับรู้ผ่านทางอะไรหูได้จมูกก็รับกลิ่นได้ลิ้นก็ลิ้มรสได้กายก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งได้นี่ก็เราจึงเรียกว่าเป็นอินทรีย์ก็เป็นของแข็งไม่ต่างอะไรกันกับหินทรายนั่นคือธาตุดินไม่ต่างอะไรกันกับน้ำในแม่น้ำน้ำในทะเลสาบหรืออากาศที่เป็นลมร้อนลมเย็นลมมีฝุ่นลมไม่มีฝุ่นเป็นธาตุดินธาตุน้ำเป็นต้นเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าที่ไม่เหมือนกันก็คือว่าหินเนี่ยมันรับรู้ความร้อนความเย็นไม่ได้น้ำเนี่ยมันรับรู้แสงรับรู้เสียงเนี่ยไม่ได้เอาก็ลองเอาความร้อนใส่ลงไปในน้ำดูมันเดือดพุดเนี่ยเป็นอากาศขึ้นมามันก็ไม่ได้จะรับรู้ได้มันก็เปลี่ยนสภาพมันไปเอาความเย็นใส่ลงไปในน้ำดูมันกลายเป็นของแข็งมันก็แข็งกับมันเป็นน้ำแข็งไปมันก็ไม่ได้มีปัญหาเลยจะรับรู้ว่าโอ้ฉันสบายดีโอ้ฉันไม่สบายแล้วมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็จะแม่นี่จึงถึงพูดว่าความที่ไม่มีชีวิตกับความที่มีชีวิตก็อะไรก็ของดินของน้ำอะไรสิ่งแดงหนึ่งนี่แหละถ้ามีชีวิตออกมาการได้อายตนะของสัตว์นั้นๆ ในความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาจึงเรียกว่าเป็นการเกิดเด็กวันนี้กดโผล่ออกมาจากครรภ์มารดาร้องอูแวอูแวนั่นน่ะคือมีอายตนะแล้วนะนั่นน่ะคือมีชีวิตแล้วนะรับรู้ได้ตีมันสิเจ็บเอากอดมันสิมันหยุดร้องมันรับรู้ได้ตามอะไรเอาก็จะรับรู้ผ่านทางหูต้องเป็นเสียงถ้ารับรู้ผ่านทางจมูกต้องเป็นกลิ่น5อย่างนี้เป็นอินทรีย์อินทรีย์นั่นหมายถึงชีวิตก็ได้หมายถึงความเป็นใหญ่ที่จะรับกลิ่นต้องเป็นจมูกเท่านั้นที่เป็นใหญ่จะเอาหูไปรับกลิ่นใหญ่กว่าจมูกเนี่ยไม่ได้นี่คืออินทรีย์ขึ้นมามีความต่างกันตรงนี้แล้วอินทรีย์นี่มีอะไรเป็นที่แลไปสู่ท่านถามมีใจไงใจไม่ได้ไปอยู่ในหินไปอยู่ในดินหินดินธาตุเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม่มีจิตไม่มีใจกันมาอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยก็ต้องมีใจเป็นที่เล่นไปสู่อย่างนี้นะที่มาถึงตัวแม่บทที่เป็นคำสนทนาระหว่างท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโกฏิตะในหัวข้อที่ชื่อว่าการสนทนาธรรมทำให้เกิดสุขหรือมหาเวทละสูตรเนี่ยนะจุดที่ท่านพระโกฏิตะถามว่าแล้วอินทรีย์5เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายนะชนิดที่ว่าเป็นชีวิตนะเราไม่ได้หมายถึงเอาภูเขาไม่ได้เอาถึงเอาแม่น้ำนะแต่เอาธาตุ4มันมาประกอบกันในลักษณะขึ้นเป็นชีวิตไอ้ที่ประกอบกันแล้วตั้งขึ้นเป็นชีวิตตั้งอยู่ได้เนี่ยมันอาศัยอะไรตั้งอยู่ฟังให้ดีท่านพระสารีบุตรบอกว่าอินทรีย์ทั้ง5ประการคืออินทรีย์คือตาอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นอินทรีย์คือกายอาศัยชีวิตอินทรีย์ตั้งอยู่นั่นคือชีวิตสมัยนี้ชีวิตอินทรีย์ท่านพระโกฏิตะก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วชีวิตอินทรีย์ที่ว่าเป็นอายุเนี่ยอาศัยอะไรตั้งอยู่ท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าอายุหรือว่าชีวิตอินทรีย์เนี่ยอาศัยไออุ่นไออุ่นนี้หมายถึงไฟที่เกิดแต่กรรมตั้งอยู่ท่านพระโกฏิตะถามว่าแล้วไออุ่นเนี่ยอาศัยอะไรตั้งอยู่ไออุ่นที่หมายถึงไฟที่เกิดแต่กรรมเนี่ยอาศัยอะไรตั้งอยู่ท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าไออุ่นก็อาศัยอายุนั่นแหละตั้งอยู่โอ้ยไออุ่นอาศัยอายุอาศัยไออุ่นเอ๊ะมันเป็นยังไงท่านพระสารีบุตรก็จึงเปรียบเทียบไว้บอกว่าเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันกำลังลุกติดไฟอยู่แสงสว่างอาศัยเปลวปรากฏอยู่เปลวก็อาศัยแสงสว่างปรากฏอยู่ฉันใดอายุคือชีวิตอินทรีย์ก็อาศัยไออุ่นคือไฟที่เกิดแต่กรรมตั้งอยู่ไออุ่นคือไฟที่เกิดแต่กรรมก็อาศัยอายุคือชีวิตอินทรีย์ตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกันนี่คือคำที่ท่านพระสาบรีบุตรสนทนากับท่านพระโกฏิตะถามตอบกันในเรื่องนี้พอเราฟังแค่นี้ทำฝังท่านเปรียบเทียบไว้กับเปลวไฟเรามาพิจารณาในทางหลักวิทยาศาสตร์นะเกี่ยวกับเรื่องของเปลวไฟเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์ว่าเปลวไฟจะมีขึ้นเกิดขึ้นอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีเหตุมีปัจจัยคือไฟเนี่ยมันไม่ได้เกิดไปอยู่ในทุกที่นักดับเพลิงเจ้าหน้าที่ต่อสู้เพลิงตำรวจดับเพลิงพวกเนี้ยเขามีการทำความเข้าใจในเรื่องไฟเนี่ยอย่างดีคนจะไปดับไฟป่าคนจะไปช่วยเหลือในเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดไฟไหม้ขึ้นไม่ว่าจะในครัวในบ้านในอาคารสำนักงานอย่างไรเนี่ยข้อที่หนึ่งที่เขาต้องทำความเข้าใจเลยก็คือว่าไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันจะดับไปเนี่ยได้ยังไงนี่เขาเรียนกันเป็นหลายชั่วโมงเลยนะในรายละเอียดต่างๆของมันเนี่ยทำความเข้าใจไม่ยากทุกฝั่งในเวลาไม่กี่นาทีเปลวไฟไม่ได้เกิดอยู่ทุกที่ทุกขณะไม่ได้เกิดอยู่หน้าเราไม่ได้เกิดอยู่ที่ใต้รักแร้ไ ไม่ได้เกิดอยู่ในบ้านเนี่ยเพราะมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยที่พอเหมาะพอสมกันเกิดขึ้นอะไรคือเหตุปัจจัยตรงนั้นอันดับแรกเลยนั่นก็คือไฟเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสันดาบท่านใช้คำนี้การสันดาบสันดาบเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า oxidation คือการสันดาบพอมีการสันดาบนี่คือปรากฏการณ์ที่ออกซิเจนเข้าทำปฏิกิริยากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วกระบวนการนี้มันทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาไอ้กระบวนการที่ออกซิเจนเข้าสันดาบกับเชื้อเพลิงหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยแล้วผลิตความร้อนขึ้นมาเราเรียกว่ากระบวนการออกซิเดชันหรือการสันดาบอย่างเช่นว่าคุณจุดหัวไม้ขีดขึ้นมาไม้ขีดหรือไฟแช็กที่เราจุดตึ้มขึ้นมาเนี่ยนะเอาจังหวะที่มันติดไฟแล้วเป็นเปลวไฟเกิดขึ้นเนี่ยมันกินเชื้อเตือนใจกับนี้เชื้อของมันคืออะไรแต่เป็นเตาแก๊สเชื้อของมันก็คือแก๊สที่อยู่ในถังถ้าเป็นหัวไม้ขีดมันก็คือไอ้ก้านไม้ขีดนั่นแหละเป็นเชื้อของไฟนั้นแต่ไฟนั้นไม่ได้อาศัยเชื้ออย่างเดียวเพราะว่าถ้าอาศัยเชื้ออย่างเดียวเนี่ยก้านไม้ขีดที่อยู่ในกล่องมันก็ต้องติดไฟหมดแล้วสิแต่เพราะมันต้องอาศัยออกซิเจนด้วยออกซิเจนอยู่ในอากาศทั่วไปเอาแล้วทำไมไม้ขีดที่อยู่ในกล่องทั้งหมดมันไม่ติดไฟทั้งหมดล่ะทั้งนี้มันก็สัมผัสอยู่กับออกซิเจนด้วยอากาศของเรานี้ด้วยเพราะมันต้องอาศัยความร้อนด้วย3อย่างเนี่ยต้องอาศัยกันฟังให้ดีนะทุกฝั่งฟังให้ดีเชื้อเพลิงนั่นหมายถึงการไม้ขีดใช่ไหมโดนอยู่กับออกซิเจนก็จริงทำไมไม่ติดไฟเพราะมันต้องมีความร้อนถึงค่าหนึ่งเพื่อที่จะให้เปลวไฟนั้นเกิดขึ้นได้ความร้อนที่ว่าพอเหมาะพอสมกันกับเชื้อเพลิงคือไม้นี้แล้วอยู่ในสถานที่ที่มีบรรยากาศมีออกซิเจนอยู่เพียงพอไฟเนี่ยจะลุกพรึบขึ้นมาทันทีฟังให้ดีนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งกล่องไม้ขีดหรือว่าไฟแช็กใช่ไหมตั้งอยู่ในบรรยากาศธรรมดาเนี่ยโดนออกซิเจนอยู่แล้วด้วยแต่มันไม่ติดไฟขึ้นมาเพราะความร้อนมันยังไม่ถึงค่าที่เหมาะสมกันกับเชื้อเพลิงประเภทนั้นที่ทำให้เปลวไฟนั้นเกิดขึ้นได้ไม้เนี่ยทำฝังเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยเอาแล้วทำไมไฟป่าไม่ได้เกิดขึ้นที่ป่าทุกที่เอาเนื่องก็เพราะว่าความร้อนยังไม่ถึงที่แต่ถ้าช่วงเวลาไหนโอ้อากาศร้อนมากความร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นสูงขึ้นได้ง่ายทำไมไฟป่าเนี่ยมักจะเกิดในฤดูร้อนทำไมฤดูหนาวหรือว่าฤดูฝนไฟป่าไม่ค่อยเกิดก็เพราะว่าความร้อนที่จะมีอุณหภูมิสูงถึงพอเหมาะกันกับเชื้อเพลิงนี้แล้วไฟจะปรากฏขึ้นได้เนี่ยความร้อนนั้นมันน้อยในเวลาฤดูหนาวฤดูฝนความร้อนนั้นคือค่าเดิมนั่นแหละนะถ้าเปรียบเทียบเชื้อเพลิงคือไม้แต่ในความที่อยู่ในฤดูร้อนความร้อนที่จะไปถึงค่านั้นมันก็ไปถึงได้ง่ายเพราะอากาศมันร้อนอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เราสังเกตได้ง่ายๆเวลาที่เราจุดหัวไม้ขีดตั้งฟังเวลาที่เราเอาหัวไม้ขีดที่มันแดงๆเนี่ยนะไปสีกับบาของมันบาที่กล่องไม้ขีดเนี่ยแหละมันจะมีจุดที่เรียกว่าเป็นมันหยาบๆเนี่ยนะเราเรียกว่าบาของกล่องไม้ขีดเอาหัวไม้ขีดไปสีกับบาความร้อนเกิดขึ้นเพียงพอที่จะให้ไอ้หัวไม้ขีดแดงๆบ้างเขียวๆบ้างเนี่ยมันลุกติดขึ้นมาเป็นไฟนี่คือความร้อนที่ว่าเกิดจากการสีกันตรงนี้ทำให้มันติดไฟขึ้นมาได้พอติดเป็นเปลวไฟขึ้นมาแล้วเปลวไฟนั้นก็กินเชื้อคือไอ้แดงๆที่หัวไม้ขีดนั่นแหละกินหมดไปแล้วแล้วก็มากินเชื้อต่อที่ตรงที่เป็นไม้ที่เป็นก้านไม้ขีดกินต่อไปกินต่อไปจนหมดทั้งหมดก้านไม้ขีดแล้วเอาเชื้อหมดละออกซิเจนยังมีอยู่ความร้อนก็ยังมีอยู่ไฟก็จึงปรากฏต่อไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะเชื้อคือก้านไม้ขีดเนี่ยมันหมดพอเชื้อหมดต่อให้มีความร้อนต่อให้มีออกซิเจนมันก็กินต่อไปไม่ได้ นอกจากว่ามันไปติดเชื้อต่อไปเช่นติดกับโต๊ะไม้ที่บ้านคุณแล้วความร้อนที่เกิดขึ้นจากหัวไม้ขีดนั้นมันเพียงพอต่อค่าความร้อนที่จะทำให้เหมาะสมกับการที่ออกซิเจนจะเข้าสันดาบกันกับโต๊ะไม้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเป็นเปลวไฟพอดีพอดีนี่เราไม่ได้เรียนฟิสิกส์นะท่านผู้ฟังเข้าใจไหมนี่คือรายการธรรมะวัตถุใดวัตถุหนึ่งที่เขาบอกว่า Wi-Fi เนี่ยเพราะว่ามันอาศัยความร้อนไม่ต้องมากมันไวต่ออะไรไวต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นแม้แต่เพียงนิดเดียวมันบึ้มบึ้มเกิดเป็นไฟขึ้นทันทีวัตถุไหนที่บอกว่าไม่ค่อย Wi-Fi นั่นก็ต้องใช้ความร้อนปริมาณมากในการที่จะจุดให้มันติดเป็นเปลวไฟขึ้นมาได้ตัวอย่างหัวไม้ขีดของเราตำฝังถ้าเราหัวไม้ขีดไปสีกับบาร์มันปึ๊ดมันก็ติดขึ้นมาใช่ป่ะแต่ถ้าเราด้านก้านไม้ขีดไปสีกับบาร์นี่โอ้สีเท่าไหร่มันไม่ติดเพราะว่าไอ้ตรงหัวไม้ขีดเนี่ยเป็นวัสดุที่ความร้อนแม้แต่นิดหน่อยที่เพียงเกิดขึ้นจากการสีปึ๊บไฟมันลุกขึ้นมาได้ทันทีเพราะมันไวไฟกว่าเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับทางด้านก้านไม้ขีดไวไฟน้อยกว่าหรือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับก๊าซหุงต้มอย่างเงี้ยที่อยู่ในครัวเรือนท่านฟังทุกเดือนหรือว่าปีหนึ่งหลายๆครั้งที่เราจะต้องได้ยินข่าวว่าแก๊สระเบิดแก๊สระเบิดเนี่ยนะเพราะว่าแก๊สหุงต้มประเภทนั้นเนี่ยมันไวไฟมากอุณหภูมินิดเดียวมันติดไฟขึ้นแล้วและความร้อนที่มันปลดปล่อยออกมามันมากจนกระทั่งถึงเรียกว่าเป็นระเบิดได้ไม่ใช่เป็นเปลวไฟเฉยเป็นเปลวไฟที่มากพลังงานที่ปลดปล่อยออกมามากนั้นเราก็เรียกว่าระเบิดขึ้นมาอย่างนี้นะระเบิดจริงๆแล้วก็เป็นไฟนี่แหละที่ปลดปล่อยออกมาไฟก็คือจึงเป็นพลังงานนั่นแหละที่ปลดปล่อยออกมามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับประเภทของเชื้อเพลิงว่ามีการสะสมพลังงานในนั้นของมันมากหรือน้อยจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับประเภทของเชื้อเพลิงว่ามันมีความไวต่อความร้อนที่เล็กน้อยหรือมากพูดมานี่นะอธิบายเนี่ยเปรียบเทียบท่านฟังให้ท่านฟังเข้าใจในอุปมาอุปไมยที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นมาว่ามันต้องอาศัยการเกิดขึ้นเปลวไฟอาศัยความร้อนออกซิเจนและเชื้อเพลิง3อย่างนี้รวมกันเราเรียกว่าสามเหลี่ยมแห่งไฟไฟอันเดียวเนี่ยอาศัย3อย่างนี้เกิดขึ้นตอนนี้พอไฟเกิดขึ้นบึ้มขึ้นใช่ปะไฟเนี่ยก็ผลิตความร้อนออกมาด้วยเพราะกระบวนการออกซิเดชันการสันดาบเนี่ยมันจะปลดปล่อยความร้อนออกมาความร้อนที่ปลดปล่อยออกมานี้เนี่ยถ้ามันมีปริมาณเพียงพอกับการที่ใช้เชื้อเพลิงอันเดิมเนี่ยลุกขึ้นเป็นไฟได้เนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาห่วงโซ่ขึ้นมาทันทีเป็นยังไงอย่างเช่นว่าถ้าเราเอาไม้ขีดของเราเนี่ยติดไฟใช่ไหมวางไว้บนโต๊ะเหล็กอย่างเงี้ยติดไฟเข้าไปไฟก็ลุกไปกินก้านไม้ขีดไปกินก้านไม้ขีดไปเฮ้แต่ไฟมันก็โดนเหล็กอยู่นะความร้อนนี่ก็โดนโต๊ะเหล็กอยู่นะออกซิเจนที่อยู่ในบรรยากาศเนี่ยก็เข้าสันดาบกันกับก้านไม้ขีดถูกไหมเกิดเป็นเปลวไฟขึ้นความร้อนก็ผลิตออกมาความร้อนที่ผลิตมาก็โดนเหล็กนั้นด้วยเอ๊ะแต่ทำไมไฟมันไม่ติดลุกขึ้นที่เหล็กแฮะซึ่งเหล็กนี่ไม่ใช่ว่าจะติดไฟไม่ได้นะทุกฟังเขาหลอมเหล็กเนี่ยเขาก็ใช้ความร้อนเหล็กติดลุกขึ้นเป็นไฟบางทีก็มีความร้อนที่ปริมาณมากเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเชื้อเพลิงคือไม้ได้เปลวไฟเนี่ยทุกฟังมีความร้อนไม่เท่ากันไฟที่เกิดจากไม้ชาติไม้จิกเนี่ยร้อนแรงร้อนแรงกว่าไฟที่เกิดจากไม้กระบอกเกิดจากไม้สักอันนี้ชาวบ้านชาวป่าที่เป็นนายพรานพวกนี้เขาจะรู้จะทราบหรือไม้บางประเภทใช้ความร้อนไม่ต้องมากก็จุดติดไฟได้เพราะมันมีน้ำมันมีอะไรอยู่ในเนื้อไม้ของมันแต่ไม้บางประเภทเนี่ยโอ้จุดติดไฟยากมากไม้ประเภทนั้นเขาก็จะไม่เอามาทำเป็นเชื้อเพลิงมาทำเป็นเหมือนกับขี้ไต้ที่ว่าจะจุดติดไฟขึ้นมาเนี่ยนะก็จะเอาไม้ชนิดที่ว่ามันมียางมีมันอยู่ในเนื้อของมันทำให้มันใช้ความร้อนไม่ต้องมากก็จุดติดขึ้นเป็นเปลวไฟได้ความร้อนที่ปลดปล่อยออกมา จากเชื้อเพลิงแต่ละประเภทให้ความร้อนไม่เท่ากันไฟความร้อนที่เกิดขึ้นในนรกแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็ไม่เท่ากันทุกฝั่งไฟที่เกิดขึ้นในเอเวจีมหานรกเนี่ยมันร้อนมากร้อนมากจนกระทั่งว่าเขามีคำเปรียบเทียบทุกฝั่งว่าถ้าเอากองไม้ใหญ่มากเลยเนี่ยแล้วเอาเปลวไฟที่มาจากเอเวจีมหานรกขนาดเท่าหัวไม้ขีดเนี่ยสามารถเผากองไม้เนี่ยให้มันกลายเป็นขี้เถ้าเป็นฝุ่นไปเนี่ยได้ในเวลาพริบตาเดียวด้วยปริมาณความร้อนที่มันมากมายขนาดนี้เนี่ยนะเผาผลาญกองไม้ที่ใหญ่เริ่มเทิมเนี่ยให้มันกลายเป็นขี้เถ้าเวลาแป๊บเดียวนี่คืออุณหภูมิที่สูงมากปริมาณความร้อนที่มากหรือน้อยตรงนี้แหละตำหวังที่มันอยู่ที่ว่าเชื้อมันเป็นประเภทไหนเราดูง่ายๆในครัวของเราตำหวังเราเอาฟืนเอาอะไรตามพื้นบ้านเนี่ยมาหุงข้าวเงี้ยมันต้องนานกว่ามันจะเดือดเอามาต้มน้ำจะหุงข้าวเนี่ยต้มน้ำต้อง20นาทีกว่าจะเดือดเดี๋ยวถ้าคุณใช้ถ่านเพลิงจริงๆนะถ่านที่แบบดำๆอย่างเงี้ยแค่10นาทีเองเอาแต่ถ้าบอกว่าใช้แก๊สเลยนะต้ม5นาทีก็เดือดแล้วแฮะแล้วใช้เตาชนิดที่แบบว่าไม่ให้ความร้อนมันหลุดรั่วไปได้เนี่ยต้มน้ำให้ถึงจุดเดือดของมันเนี่ยใช้เวลาต่างกันแต่หมายถึงความร้อนที่ผลิตขึ้นมาจากเชื้อเพลิงนั่นน่ะมันไม่เท่ากันไงไม่ยากเกินความเข้าใจทุกฝั่งอ้าวทีนี้ถ้าบอกว่าความร้อนที่ผลิตขึ้นมาจากเปลวไฟนั้นเนี่ยมันไม่มากพอที่จะทำให้เชื้อเพลิงนั้นเนี่ยมันเข้าทำปฏิกิริยาสันดาปกันกับออกซิเจนได้เปลวไฟมันก็จะค่อยอ่อนลงอ่อนลงแล้วก็ดับไปแต่ถ้าความร้อนที่ผลิตออกมานั้นเนี่ยมันมากเพียงพอต่อเชื้อเพลิงประเภทนี้คือการไม่ขีดนี้หรือแก๊ส LPG แบบนี้ความร้อนที่ออกมานั้นมันก็เป็นตัวที่ทำให้ไอ้เจ้าออกซิเจนเข้าสันดาปกันกับเชื้อเพลิงคือการไม่ขีดนั้นคือก๊าซหุงต้มนั้นต่อไปอีกเปลวไฟที่สองก็เกิดขึ้นวาบต่อไปอีกเปลวไฟที่สองที่เกิดขึ้นก็ผลิตความร้อนออกมาอีกใช่ไหมพอผลิตความร้อนออกมาอีกถ้าความร้อนที่ออกมานั้นมันมากเพียงพอที่จะเป็นตัวให้ออกซิเจนเข้าสันดาปกันกับเชื้อเพลิงคือก๊าซไม้ขีดนั้นหรือก๊าซถุงต้มนั้นเปลวไฟที่3ก็ต่อไปอีกพันเผากันเรียบร้อยเนี่ยก๊าซไม้ขีดนี่ก็ดำไปแล้วนะเชื้อเพลิงถุงต้มก็หมดลงไปจากเตาแก๊สแล้วนะแล้วถ้าความร้อนที่ผลิตมานั้นเพียงพอกับการที่จะให้เกิดการเผาไหม้ต่อกันไปอีกของก๊าซไม้ขีดนั้นอีกของก๊าซถุงต้มนั้นต่อไปอีกมันก็จะเกิดเปลวไฟขึ้นอีกเปลวไฟที่เกิดขึ้นนั้นก็คือเผาไปแล้วนะก๊าซไม้ขีดก็ดำไปแล้วเพิ่มขึ้นไปอีกก๊าซถุงต้มก็หมดลงไปจากแทงของเราอีกต่อไปแล้วต่อไปนี่ก็ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆจนอะไรจนกระทั่งเชื้อเพลิงเนี่ยมันหมดหมดจากไหนหมดจากก๊าซไม้ขีดมันก็ดำหมดทั้งก๊าซหมดจากไหนหมดจากแทงเราก็เรียกว่าแก๊สหมดแม่ก็จะสั่งให้ไปเติมแก๊สหน่อยลูกเดี๋ยวนี้ยังดีใช้ระบบไฟฟ้าบ้างอะไรบ้างไม่ต้องไปเติมแก๊สนั่นคือกรณีที่เชื้อเพลิงมันหมดใช่ไหมหรือบางทีถ้าเราเป่าลมไปอ่ะเป่าลมที่ก้านไม้ขีดวูบไปเนี่ยออกซิเจนถูกกำจัดออกไปจากบริเวณนั้นพอออกซิเจนถูกกำจัดออกไปจากบริเวณนั้นความร้อนด้วยนะพอเราเป่าลมไปเนี่ยความร้อนนี่ก็ถูกพัดพาไปพอความร้อนถูกพัดพาไปความร้อนนะจุดที่ออกซิเจนจะเข้าสันดาปกับเชื้อเพลิงนะจุดตรงนั้นนั่นน่ะความร้อนนี่มันไม่ถึงค่าแล้วไฟก็จะดับลงทันทีหรือคุณก็ปิดวาล์วไงเพราะคุณปิดวาล์วในท่อแก๊สเชื้อเพลิงมันมาต่อไม่ได้ใช่ไหมล่ะเอาพอเชื้อเพลิงหมดต่อให้มีออกซิเจนต่อให้มีความร้อนไฟก็เกิดต่อไม่ได้ก็ตัดลงแก๊สก็ยังมีอยู่ในเชื้อเพลิงนั่นแหละในถังแต่มันออกมาไม่ได้ถูกตัดแล้วปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเรียกว่าปฏิกิริยาห่วงโซ่สับภาษาที่เขาใช้เรียกว่า chain reactionคำที่เขาจะพูดให้โกโก้ดูฟังเต็มๆก็คือ exothermic chain reaction คือปรากฏการห่วงโซ่ที่มันอาศัยความร้อนที่ปลดปล่อยออกมานั่นแหละพูดภาษาชาวบ้านเราก็จุดไม้ขีดจุดเตาแก๊สมันจะไปยากอะไรท่านฟังเราเจอมันอยู่ทุกวันเห็นมันอยู่ทุกวันกินข้าวนี่ก็อาศัยพวกนี้แหละทำอาหารอาศัยพวกนี้แหละอยู่ได้เปรียบเทียบกับมาท่านฟังนี่คือ รายการธรรมะนะเปรียบเทียบกับมาที่ท่านพระสารีบุตรบอกว่าไฟก็อาศัยความร้อนความร้อนก็อาศัยไฟนี่แหละจุดนี้ที่ท่านบอกว่าชีวิตอินทรีย์นี่กับไออุ่นคือกรรมนี่ไออุ่นคือกรรมเนี่ยคือเชื้อเพลิงคือความร้อนที่ผลิตขึ้นมาชีวิตอินทรีย์เนี่ยคือไฟคือออกซิเจนที่มันมีอยู่แล้ว3อย่างนี้อาศัยกันไฟก็เกิดขึ้นชีวิตอินทรีย์เนี่ยคืออายุนี่จึงเกิดขึ้นต่อไปแล้วต่อไปเราจะดับลงตรงไหนจะดับลงตรงที่ขาดลงแห่งอายุหรือขาดลงแห่งกรรมสมมติถ้าเราทำกรรมมาชีวิตฉันมีแค่ประมาณนี้มันก็ตายไปไอ้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่จะประกอบกันเป็นตาให้ได้เห็นรูปหรือประกอบกันเป็นหูให้ได้ยินเสียงลองไปสะกิดคนตายดูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเป็นเหมือนท่อนหญ้าท่อนไม้ท่อนฟางธรรมดาไม่ต่างอะไรกันกับดินน้ำไฟลมแล้วตอนนั้นเพราะอะไรเพราะว่าอินทรีย์นั้นไม่ได้มีชีวิตแล้วชีวิตอินทรีย์นั้นขาดแล้วเอาทำไมถึงขาดเพราะไออุ่นคือกรรมมันรักษากันอยู่ไม่ได้เหมือนเปลวไฟดับไปนั่นเองแต่ยังไม่เข้าใจทุกฝั่งพระเจ้าบายาสีนี่เป็นคนที่เข้าใจอะไรยากมากดังนั้นท่านพระกุมารกัสสปะอธิบายหลายรอบแล้วยังไม่เข้าใจอุปมาอุปไมยที่ท่านพระกุมารกัสสปะท่านเปรียบเทียบให้พระเจ้าบายาสีฟังนะพระเจ้าบายาสีเนี่ยไปเอานักโทษประหารนี่นะที่ว่าถึงโทษตายเลยเอามาฆ่าดูฆ่ายังไงนี่ทำให้ตายโดยลักษณะที่ไม่ให้หนังขาดเลยชั่งน้ำหนักดูก่อนตายทำให้ตายโดยลักษณะที่ไม่ให้มีอะไรหลุดรั่วหรือเข้าไปในร่างกายเลยเนี่ยแล้วก็มาชั่งน้ำหนักดูอีกทีนึงเอาปรากฏว่าทำไมหนักขึ้นแม่คิดว่าจะหาจิตเนี่ยหาอะไรที่มันแบบว่าไอ้ตัวที่มันมารับรู้เนี่ยวิญญาณหรือว่าจิตเนี่ยโดยการที่จะชั่งน้ำหนักเอาสมมติฐานการทดลองของพระเจ้าปายาสีก็คือคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะต้องหนักแล้วพอตายแล้วจิตออกจากร่างกายการรับรู้ไม่มีวิญญาณไม่มีออกไปแล้วร่างกายจะต้องเบาสมมติฐานแบบนี้เขาก็เลยไปทำการทดลองดูฟังเอานักโทษประหารมาฆ่าให้ตายดูเอาไปชั่งดูอ่ะทำไมหนักขึ้นเฮ้ทดลองรอบที่หนึ่งที่สองไอ้ตัวแปรเราควบคุมถูกไหมนี่เหมือนทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์เลยนะปรากฏว่าหนักขึ้นทุกครั้งเลยแสดงว่าจิตวิญญาณมันไม่มีหรอกนี่ด้วยสมมติฐานตั้งไว้ผิดทำการทดลองโดยไม่แยบคายทำให้ความเชื่อนั้นก็ผิดเพี้ยนไปเป็นพระกุมารกัสสปะแก้ดัดในเรื่องนี้โดยการเปรียบเทียบถึงก้อนเหล็กดำฝังกระก้อนเหล็กที่เผาจนกระทั่งมันร้อนแดงเลยนะเอาเหล็กแดงๆเนี่ยดำฝังนะเราเอาแค่น็อตนี้ก็ได้เอาหัวน็อตมาสักอันหนึ่งเผาไฟโดยใช้เครื่องอินดักชันให้ความร้อนมันเกิดที่เหล็กนั้นจนกระทั่งมันแดงขึ้นมาเลยนี่นะคุณเอาไปชั่งน้ำหนักดูจะเปรียบเทียบกับตอนที่มันเย็นแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเหล็กที่มีความร้อนจนแดงเนี่ยจะสามารถดัดได้ง่ายกว่ามีน้ำหนักเบากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่มันยังเย็นๆอยู่เรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์เขาทำการทดสอบแล้วทดสอบอีกทุกฝั่งเอาน้ำ1กิโลมาตอนที่มันเย็นด้วยอุณหภูมิเท่านี้เอาน้ำปริมาตรเท่ากันนั้นอุ่นให้มันร้อนขึ้นน้ำหนักมันเปลี่ยนแปลงไปให้มันเบาลงไม่ใช่ว่ามันระเหิดระเหยไปนะแต่ว่าลักษณะการที่ว่าจะหนักหรือเบามันอยู่ที่ว่าตาช่างด้วยนะว่าคุณสามารถที่จะวัดค่าต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่อันนี้เป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีหลักการเหตุผลอธิบายกันเอาไว้อย่างชัดเจนว่าของที่ร้อนวัสดุที่มีความร้อนขึ้นเนี่ยจะมีน้ำหนักเบากว่าวัสดุเดียวกันปริมาตรเท่ากันที่มันเย็นลงพระกุมารกัสสปะก็อธิบายบอกว่ากายเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ขึ้นมาได้เนี่ยต้องประกอบด้วย 1. อายุนี่หมายถึงชีวิตอินทรีย์ 2. ไออุ่นไออุ่นนี่หมายถึงกรรมและ 3. วิญญาณถ้า3อย่างนี้ประกอบกันอยู่นี่นะนี่คือมีชีวิตเกิดขึ้นจึงเป็นคนขึ้นมาได้นี่แหละสมมุติเรียกว่าชื่อนี้นายนี้นางนี้นี่แหละ แต่ถ้าเมื่อไรสามอย่างนี้ไม่ได้ประกอบอยู่คือชีวิตใช่ไหมหมายถึงอินทรีย์เนี่ยนะไออุ่นและวิญญาณไม่ได้ประกอบอยู่เนี่ยคนนั้นก็คือตายไปแล้วร่างกายคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมีไออุ่นไหมไม่มีไม่ได้มีกรรมที่จะแทรกไปให้เกิดไฟเป็นความร้อนนี้ได้ชีวิตมีไหมจี้ลงไปที่ตาดูเซลล์มันไม่ทำงานแล้วมันไม่ได้เป็นชีวิตแบบนั้นแล้วการรับรู้คือวิญญาณก็ไม่มีนี่นะศัพท์ที่ท่านเพิ่มเติมใช้ขึ้นมาในกรณีของท่านพระกุมารกัสสปะอธิบายให้พระเจ้าพญาสีฟังนี่เพิ่มคำว่าวิญญาณขึ้นมาในตัวแปรนี้ด้วย3อย่างประกอบกันจึงเป็นชีวิตของเราขึ้นมาได้อยู่อย่างนี้หรือถ้าจะอธิบายให้ละเอียดกันไปอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าพญาสีทำการทดลองโดยการที่ให้เอานักโทษประหารนี่แหละมาทำให้ตายแล้วก็พลิกดูสิด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาลากไปลากมาดูซิว่าที่ตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณมันออกไปตรงไหนกันแน่ด้านไหนกันแน่เพื่อที่จะหาจิตหาวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วนั่นน่ะคิดว่ามันจะด้วยอาการที่พลิกดูเนี่ยอยู่ด้านนั้นอยู่ด้านนี้หรือเปล่ามันจะมีแต่ก็ไม่เห็นมีก็เลยสรุปว่าจิตวิญญาณอะไรชาตินี้ชาติหน้าคงไม่มีเป็นเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ทุกฝั่งเปรียบเหมือนกับคนที่เขาเป่าสังสังนี่นะมันอย่างสังที่เขาใส่น้ำรถมือเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างเงี้ยแหละในสังนั้นเนี่ยถ้าเป็นสังที่เหมาะสมมันสามารถที่จะเป่าให้มีเสียงดังได้ข้าพเจ้าเคยเห็นครั้งหนึ่งที่ประเทศอินเดียเขาสังมาเป่าวุ้นขึ้นเหมือนทรัมเป็ตอย่างเงี้ยแหละถ้าคนจะเป่าสังหรือทรัมเป็ตขึ้นเนี่ยก็มีคนหนึ่งเขาก็เอาสังเนี่ยไปเป่าในบ้านนอกชายแดนที่หนึ่งที่ไม่เคยรู้จักสิ่งเรื่องราวอะไรพวกนี้เป่าดังวื้ยขึ้นแล้วก็วางเอาไปคนในหมู่บ้านนี่ก็พากันบอกโอ้เสียงอะไรนี่เพราะจังเลยเพราะจังเลยไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยออกมาแล้วก็นี่เสียงสังไอ้คนที่เป่าเนี่ยก็บอกล้อล้อเป็นยังไงไหนหยิบมาดูสิเขย่าเขย่าดูเอ๊ะทำไมไม่มีเสียงไหนต้องพลิกหน้าพลิกหลังดูเอ๊ะทำไมไม่มีเสียงเดี๋ยวลองเคาะเคาะดูเอ๊ะไม่มีเสียงแบบที่ต้องการลากไปมาซ้ายขวาพลิกหน้าหลังขยับนั่นไม่มีเสียงชายคนนี้ก็มีความคิดว่าโอ้พวกนี้ไม่ฉลาดไม่รู้วิธีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดเสียงสังก็ทำยังไงคว้ามาแล้วก็ลองเป่าดูเป่าเข้าไปตรงจุดนี้ด้วยความแรงเท่านี้ด้วยเพรสเชอร์ความดันเท่านี้เป่าก็ปื๊ดปื๊ดก็มีเสียงออกมาเสียงสังทุกฝั่งจะเกิดขึ้นได้มีได้เหมือนเปลวไฟต้องอาศัยอะไรเปลวไฟอาศัยอะไรอ่ะออกซิเจนเชื้อเพลิงและความร้อนใช่ไหมมีเปลวไฟวืดเกิดขึ้นนี่เสียงสังก็ต้องอาศัยสังอาศัยคนและอาศัยความพยายามคนสังและความพยายามที่ถูกต้องประกอบกันจึงมีเสียงสังออกมาได้เสียงสังมีอยู่คงอยู่ช่วงเวลาที่ความพยายามนั้นใส่ไปอยู่มีสังอยู่มีคนอยู่ถ้าคนหายไปความพยายามนั้นก็หายไปต่อให้มีสังพลิกยังไงก็ตามเสียงออกมาไหมไม่ออกหรือถ้ามีคนมีความพยายามแต่ความพยายามนั้นไม่ถูกต่อให้มีสังพลิกไปพลิกมาเสียงก็ไม่ได้แต่เสียงนั้นจะมีอยู่ต่ออยู่ได้ก็ชั่วแค่ลมหายใจคนหายใจมันจะหายใจออกอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องหายใจเข้าด้วยถ้าความพยายามนั้นหยุดไปมีคนมีสังแต่ไม่มีความพยายามที่ถูกต้องเสียงมันก็ไม่มาถ้ากูจะมีเครื่องเป่าลมเข้าไปให้มันต่อเนื่องเสียงสันก็ต่อเนื่องต่อไปได้อย่างเงี้ยนะหรือปั่นจักรยานอย่างงี้ก็ได้เอาตุ้มฟังที่ขี่จักรยานเป็นเนี่ยมันต้องมีการทรงตัวใช่ไหมถ้าเราจะเปรียบคนปั่นที่ขี่จักรยานเนี่ยนะเปรียบเหมือนคนเปรียบจักรยานเข้ากับสังเปรียบการถีบการปั่นเนี่ยเข้ากับความพยายามที่เป่าลงไปจักรยานเนี่ยจะทรงตัวอยู่ได้ที่จักรยานทรงตัวอยู่ได้นี่เพราะอะไรไม่ใช่ขาตั้งนะหรือไม่ใช่ว่าล้อเสริมแต่เพราะมันอาศัยจักรยานคนปั่นและการถีบปั่นหมุนเข้าไปเนี่ยเป็นทอกเป็นแรงใส่เข้าไปมันจึงตั้งอยู่ได้ระบบเศรษฐกิจนี่ก็เหมือนกันทุกฝั่งระบบเศรษฐกิจอาศัยอยู่ได้เพราะอะไรมีคนมีดีมานด์ซัพพลายหมุนกันไปเนี่ยแหละถ้าไม่มีดีมานด์ซัพพลายหมุนกันไปเพียงพอระบบเศรษฐกิจก็อยู่ไม่ได้ ที่มีตัวธรรมฟังมีตัวข้าพเจ้ามีตัวคนนั้นคนนี้สมมติเรียกชื่อนั้นชื่อนี้เนี่ยเพราะอาศัยไออุ่นคือกรรมอาศัยการประกอบขึ้นของธาตุสี่รวมกันเป็นชีวิตอินทรีย์ขึ้นมาและอาศัยวิญญาณมันจะมีการตั้งอยู่ได้นะไออุ่นกรรมพวกนี้คืออะไรทุกฝั่งอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราสร้างกรรมอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีการสืบต่อเนื่องไปเป็นตัวเชื่อมต่อเชื่อมต่อก็เรียกว่าเป็น chain reaction ปรากฏการห่วงโซ่เนี่ยต่อไปแล้วต่อไปนี่นั่นคือพวกตัณหาอวิชชานะอวิชชาเนี่ยปกปิดเอาไว้ตัณหาเนี่ยทำให้เกิดกิเลสสร้างกรรมขึ้นมาเราสร้างทำเป็นกรรมขึ้นมาก็เพราะมีราคะโทสะโมหะเป็นเหตุของกรรมอาสวะมันจึงเกิดขึ้นอาสวะเกิดขึ้นก็เป็นเหตุของอวิชชามันก็จึงต่อไปไอ้ความรู้สึกที่เราเป็นตัวตนของเราเนี่ยจึงมีความรู้สึกต่อไปในอะไรในขันธ์ห้าของเรานี่แหละวิญญาณของเรานี้ในรูปกายของเรานี้ความรู้สึกของเรานี้ที่มันปรุงแต่งกันเป็นอายุขึ้นมานี่สังขารการปรุงแต่งนั้นก็จึงแทรกซึมเข้าไปในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดวิญญาณก็อาศัยนามรูปนามรูปก็อาศัยวิญญาณอาศัยการเกิดขึ้นเป็นการปรุงแต่งนั่นคือสังขารสิ่งที่อยู่ในนามรูปเราแยกมาเป็นเจตนามนสิการพวกนี้เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้มีการปรุงแต่งต่อไปและต่อไปเป็นห่วงโซ่กันขึ้นมาเจตนาเนี่ยหมายถึงกรรมนะกรรมเนี่ยคือเจตนากรรมนั่นก็คือสังขารนั่นเองการปรุงแต่งทางกายทางวาจาหรือทางใจพอมีการปรุงแต่งขึ้นในลักษณะไหนตามการกระทำนั่นเองการกระทำขึ้นอยู่กับอะไรราคะโทสะโมหะไงช่องทางไหนกายวาจาใจอาศัยเหตุปัจจัยนี้จึงมีกรรมอาศัยเหตุปัจจัยนี้มีการปรุงแต่งรวบรวมเอาธาตุสี่ขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้อายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแบบนี้อาศัยมารดาบิดานี้เกิดในครรภ์นี้คลอดโผล่ออกมาก็ลงทะเบียนไว้ในสูติบัตรชื่อนี้นามสกุลนี้ปรุงแต่งต่อไปอีกพูดคำนี้ก็เป็นกรรมทางวาจาคิดอย่างนี้ก็เป็นกรรมทางใจชีวิตก็ต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปจนมันหมดรอบอินทรีย์มันแต่ยังมีเหตุการณ์เกิดอีกปรุงแต่งต่อไปอีกเป็นกรรมต่อไปอีกก็เกิดใหม่อีกได้อายตนะใหม่อีกต่อไปแล้วต่อไปทั้งฝั่งไฟนี้ไม่เคยดับเลยไฟนี้ไม่เคยดับเลยต่อเนื่องและต่อเนื่องไปไฟนี่คือตัวเรานี่แหละที่เราเห็นมาเป็นตัวเราของเราเป็นชีวิตอินทรีย์ขึ้นมาเนี่ยต่อเนื่องไปหมดชาตินี้แล้วก็มีชาติต่อไปแต่ยังมีเหตุแห่งการเกิดอยู่อาศัยตัณหาเป็นนายช่างอาศัยอวิชชาเป็นเรือนเป็นที่ทำงานของนายช่างอาศัยเครื่องมือโครงเรือนต่างๆนั่นคือกิเลสทำให้ก่อสร้างชีวิตของเราเนี่ยขึ้นมาได้กิเลสตัณหาอวิชชาในแหละท่านผู้ฟังเอ้ยมันจึงให้ไม่เกิดไออุ่นกรรมก่อร่างสร้างขึ้นมาเป็นชีวิตอินทรีย์ก็เอาวิญญาณเอาเวทนาเอาธาตุสี่รูปต่างๆนี่แหละมาประกอบกันขึ้นมาตัวเราประกอบขึ้นมาเป็นแบบนี้เหมือนอะไรไม้อ้อสองกรรมพิงกันไม้อ้อสองกรรมพิงกันลูกเสือเขาไปทำค่ายสร้างเต็นท์ก็เอาไม้พลองเนี่ยมาขัดกันพิงกันมันก็เป็นซุ้มเป็นอะไรอยู่ข้างในได้ทำกิจกรรมของพวกลูกเสือได้สร้างกันขึ้นมาได้อาศัยเหตุปัจจัยแบบนี้ทุกฝั่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นอนัตตาหมดเลยสิ่งใดที่มีความเป็นอนัตตาสิ่งนั้นอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมีความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขคิดใคร่ครวญพิจารณาซ้ำย้ำกลับไปต้องเป็นทุกข์นะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือเปล่าคิดดูให้ดีๆที่เราจะไปยึดถือคิดดีๆคิดดีๆว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเรานี่คือรายการธรรมรับอรุณดำหวังออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้เวลาหมดแล้วช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็ขอลาไปก่อนในสัปดาห์หน้าจะค่อยมาพบกันใหม่ส่วนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญ ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้เจริญพร